हाय बोले ऐसे के टमाटर भी मंगाए तो लगे जैसे मुशायरों में बैठा सुन रहा हूँ उसको और आंखें ऐसी के मिलाए जब निगाहें ये निगाहें डगमगाए कुछ समझ में भी ना आए दिल को पर जैसे मोहब्बत उठी सीने में घुस गई गुप्ती इस दिल के लड्डू फट गए हाँ सूजी थोड़ी जब गुत्थी खाबों की हो गई छुट्टी इस दिल के लड्डू फट गए निकले कोई घर से छाए बादल ना बरसे जैसे नोट तो हजार के लेकर कोई छुट्टे को दर से सागर में प्यासा है दिल भर कर क्या सकता है दिल इस दिल के लड्डू फट गए छोटा सारा सा है दिल कैसा रुआ सा है दिल इस दिल के लड्डू फट गए ऐसी तैसी ऐसी हुई गे इमोशन का जूस निकला चादर लगा के घर सजाया पर कनेक्शन लूज निकला हाँ फ्री में हो गए फटे जीवन का हैप्पी बर्थडे इस दिल के लड्डू फट गए हाँ राहों में ऐसे गड्ढे ढूंढे हैं दिल के हड्डे इस दिल के लड्डू फट गए बोली ऐसी के टमाटर भी मंगाए तो लगे जैसे मुशायरों इस दिल के लग गए इस दिल के लड्डू फट गए